www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. نحمده يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں صالحین کے بہت سے اعمال بیان کیے، ان کی جزائیں بھی بیان فرمائی، لیکن اخیر میں فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. رضی اللہ عنہم، معلوم ہوا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی بڑی نعمت اللہ سے بندوں کا راضی ہونا اور اللہ کا بندوں سے راضی ہو جانا. بندے بھی راضی ہو جائیں اللہ سے، بندوں کا راضی ہونا یہ ہے جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں ان کو تسلیم کرنا. ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کا شعر بہت اچھا ہے، ان کی مرضی پہ ہوں قربان. بہت عمدہ شعر ہے مولانا. یہ اشعار مولانا علی میں اور آتے بہت خوش ہوتے اور یہی بیان کرتے زیادہ. ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. بہت چھوٹے الفاظ. ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان. ایک شعر اسی مناسب، ہرگز نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اب میر وغیرہ کے جو اشعار اتنے مشہور ہیں اس سے کم نہیں مولانا. مولانا کو تو ترجیح دیا ہے، خواجہ صاحب پر ترجیح دیا ہے، شفیع الرحمان فاروقی ابھی جن کا انتقال ہوا ہے، جگر پر ترجیح دیا ہے خواجہ صاحب کو، اور خواجہ صاحب پر ترجیح دیا امام محمد احمد صاحب کو اشعار میں. سیمینا پر حضرت مالی ہم لوگ جا رہے تھے سفر میں، ایک ہی جیپ تھے، مولانا محمد احمد صاحب بھی، منالی میاں رحم اللہ یہ حقیر بھی تھا. مولانا نے پوچھا ان سے، مولانا محمد احمد صاحب سے، کہ مولانا آپ کے شاعری میں کون استاد ہے؟ عالی میاں نے پوچھا. مولانا محمد جا رہے تھے ہم لوگ دیہات میں رائے بلی سے، حضرت مالی میاں نے پوچھا کہ آپ کو استاد شاعری میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، میں تو گونگا تھا، اللہ نے مجھے بویا کر دیا ہے. سب آمد ہی آمد تھی. چنانچہ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، حضرت ماں محمد احمد صاحب کے ہیں. اب دیکھیے اتنا بڑا شخص فانوی کے اجل خلفاء میں سے، لیکن سمجھتے تھے کہ اس شخص کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی نسبت ہے، تبھی تو آتے تھے مولانا. پھول پور گئے، پھول پور یہ نہیں آزم گڑھ والا نہیں، پرتاپ گڑھ میں بھی ایک پھول پور، جہاں ساری جھاڑی جنگل کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہے، اسی جھاڑی جنگل میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے امام محمد احمد صاحب. یہ شعر کہا، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، لیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. یہ ان کے مقام کے پر دراز ہے. معلوم ہوا کہ 70,000 مرتبہ اس میں رات ذکر کرتے، 70,000 اسی جھاڑیوں میں. ہم نے سب دیکھا، وہاں گئے کچھ نہیں، اب بھی کچھ نہیں. لیا سکوت سہارا، لیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. ہمارے حضرت وہاں تھا رحمت اللہ علیہ، جب تشریف لے گئے ہیں بمبئی، تو کوئی کہتا حضرت جوہو چلیے، کوئی چوپاٹی نے لیے. کہتے دیکھو جی، مجھ کو چوپاٹی دکھانے جا رہے ہیں، جوہو دکھانے جا رہے ہیں. یہی باب رہا اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو دوسری باب دیتے ہیں اس میں وہ سر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اس میں بہت ہی اس سے کہ ہمارے دل میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے بھی نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, اپنی محبت اور نسبت سے نوازے. جو رضا پمنے پر ہمارا محمد رہے ان کی مرضی پہ ہوں قربان, جانیے اس کو حاصل. حضرت محمد احمد صاحب آگے بیان کروں گا, ایک واقعہ بیان کرتے تھے. یہ تین بزرگ چلے سفر میں, تینوں صاحب نسبت. ان میں سے ایک نے پوچھا, بھائی اپنا مسئلہ بتلائیے, کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہمارا مسئلہ ہے کہ جو اللہ دے دے کھا لے, کچھ نہیں, ہم کچھ طلب نہیں کرتے, ہر عرض میں آدمی. انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی چاہتے ہیں کہ خوب اللہ ہم کو دے کپڑا دے, دے اس سے ہم راضی ہوں گے. تیسرے پوچھا, ارے آپ بھی بتلائیے. کہا میں ہر حال میں راضی ہوں, جس حال میں راضی. انہوں نے کہا تنگی ترسی میں راضی. انہوں نے کہا خوب میں مالداری چاہتا ہوں, اس میں راضی. تیسرے نے کہا, جنہیں پوچھا تھا, کہ ہم تو اسی حال پر راضی ہیں جو اللہ دے دے, اگر غربت میں رکھے تو اس پر راضی, امانت دے تو راضی. تو مولانا کہتے تھے کہ ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھا تھا, ہر حال میں راضی. اچھا کپڑا ہو پہن لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کپڑا پہنا, اب گزری دے اس پر بھی راضی رہو. خالی الحمدللہ, کیسی دل سے دعا فرماتے تھے, الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین, ہے کہ نہیں, وجعلنی من المسلمین. حضرت محمد صاحب فرماتے تھے, یہ کھانا کھایا پانی پیا, اے اللہ آپ نے ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. کہتے ہیں اس لیے فرمایا, یہ کھانا پینا یہ ظاہری کیا ہے, نعمتیں ہیں, دنیاوی نعمتیں ہیں, اخروی نعمتیں ایمان. مسلمانوں میں سے ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, جب کھا پی کر کے بھی اللہ کو یاد کرو. الحمد للہ اتمنی, بہت ان کا ذہن اس میں بہت چلتا تھا, الحمد للہ اتمنی و سکانی و جعلنی من المسلمین, مسلمانوں میں سے بنایا. اسلام بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے دیا ہے. یہ سب حکومتیں سلطنتیں سب ایک طرف, اسلام کی دولت ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھے, اور بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے, حالات بہت ہی نازک ہیں, پوری کوشش ہے کہ اسلام سے ہٹایا جائے. لیکن میرے دوستو, اب بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مال دے کر کے جان بچا لیں گے, اور جان دے کر ہی ایمان بچا لیں گے. اب بھی ہیں, مال دے کر کے جان بچا لو. حضرت ہمارے تھے مولانا فتح پور تعالیٰ جی, جو شاہ سعود کی تقریر آئی کہیں اخبار میں, انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی. بہت حضرت کو تعجب ہوا کہ دیکھو شاہ سعود نے یہ حدیث پڑھی ہے, مال دے کر کے جان بچا لو, اور جان دے کے ایمان بچا لو. ایمان بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھے, اور اللہ کے مرضی پر قربان ہونے کی توفیق دے, ان کی مرضی پر ہوں قربان, جانیے اس کو حاصل. بہت اچھا شعر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رضا بالقضاء, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ مقامات سلوک میں سب سے بڑا مقام رضا کا ہے, اور صحابہ کو یہ چیز حاصل تھی, اسی کو آیت میں نے پڑھی, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, ہر حال میں راضی, فاقے پر فاقہ ہے راضی, مل گیا کھایا, سیر ہو کے دودھ پیا, سیر ہو کے کھانا کھایا, بھوکے بھی رہے, پیاسے بھی رہے, کھایا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ درجہ عطا فرمایا. ہمارے بزرگوں کے لیے سب حاصل تھا الحمد للہ, بیماری الحمد للہ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے نوازے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت و حسن الخلق و رضا بالقبر، خیر آخری دعوت. صحت کی بھی دعا مانگنی چاہیے. اسباب ہدایت میں سے لکھا ہے صحت بھی ایک چیز ہے، صحت کی بھی حفاظت، کتنی عمدہ دعا ہے ہمارا. اور دیکھیے آخری مرتبہ بھی بتلا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ میں اصل کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق و رضا بالقبر، معلوم ہے بڑا. لیکن صحت کو پہلے جائے، صحت بھی اسباب ہدایت میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، صحت بہت بڑی چیز ہے. ہم نے حضرت نے پوچھا کم از کم دعا کرو بھائی صحت ہو جائے، صحت مرام رسول اللہ. ہم نے کہا حضرت اس کے بغیر بھی بہت کام ہو رہا ہے آپ سے، یہ جواب ان کو پسند نہیں آیا. فرمائے کہ بھیا صحت رہتی تو انشاءاللہ آدمی کام کرتا ہے، رد کر دیا میرے پر. میں نے کہا اس نے کہ حضرت مرتبہ میں نے بنا کیا، وہ کہا کہ موقع تھوڑے نہیں بیان کرنے کا، اس پر بڑی تنبیہ ہوتی تھی ہم لوگوں کی، بیوقوفی تھی، بیوقوف بیوقوف تم کچھ سمجھ ہی نہیں کہا ہے بھیا، صرف بیوقوف جو نہیں آنا ہی جانا چاہیے. جام مجھ سے مفتی صاحب کے ساتھ جو خادم لوگ رہتے تھے تو کچھ ایسی باتیں آئیں، کہا حضرت ایسی فرماتے پڑ گئے، بالکل فرماتے تھے، اصلاح و تربیت سمجھتے تھے، جب سمجھ رہی ہے تبھی تو کچھ کام کرو گے، سمجھ ہی نہیں تو کام کیا کرو گے. تو میں نے کہا حضرت کہا کم از کم دعا کرو بھائی صحت ہے. تو میں نے کہا حضرت بیماری میں بھی یا اس میں جو الفاظ تبھی بہت کام ہو رہا ہے، کہا کیا صحت رہتی ہے تو ان شاء اللہ آدمی کام کرتا ہے، معلوم ہوا کہ صحت بھی بہت ضروری ہے. صحت کا اشتہار شہر کی بقا صحت بہت اسباب ہے. شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ صحت اسباب ہدایت میں سے پہلا سبب ہے. صحت رہے گی تب تو رکو کرو گے، صحت رہے گی تبھی سجدہ کرو گے، صحت رہے گی تبھی تو مسجد جا سکتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب مقامات عطا فرمائے، ہاں جس حال میں رکھے اس پر راضی رہنا اور بات ہے. لکھا ہے مولانا عبدالحی فرنگی ماہری نے کہ کسی نبی یا کسی ولی نے آج تک غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے. کلیہ مولانا عبدالحی فرنگی ماہری لکھ رہے ہیں فوائد بحیہ میں، کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا، ہمیشہ عافیت کی دعا کیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت ہی کی دعا فرما رہے تھے، اللہ امین اثر کر عافیہ و دوام العافیہ و شکر ادا عافیہ. دعا بہت ہم کو بھی دعا حضرت نے جو سکھایا یہ بھی غالباً تھی، ایک اخیر میں چلتے جاتے ہیں یہ دعا کرا کر، اللہ امین اثر کر یسر و موافات فی دنیا و آخر. جب آپ حلیم صاحب نے سنا کہا بھائی یہ تب سب ہم سب کو کرنا، آپ کا نہیں ہے عزیز کی دعا، لیکن اپنے لوگوں کو خاص طور سے دعا کہتا رہتا ہے. اللہ افتح لنا ابواب اللہ امین، مجھے خود اخیر میں سب اللہ امین اثر کر یسر والمعافات فی الدنیا والآخرة. اللہ امین بہت یاد کر لینا چاہیے ہم سے، خود حضرت بتلا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہ امین اثر کر یسر والمعافات معافی عافیت ہے فی الدنیا والآخرة. اللہ تعالیٰ دین میں بھی عافیت دے اور دنیا میں بھی عافیت دے، صحت دے، فراغت دے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان دعا، اللہ امین اثر کر یسر معافات، اللہ منی اثر کر عافیہ و دوام العافیہ و شکر العافیہ. بہرحال عافیت کی دعا، عافیت کی تفسیر سیدہ رفائی نے فرمایا، جو سیدہ عبدالقادر جیلانی کے ہم اثر تھے، بہت بڑے آدمی، وہ بھی بہت بڑے آدمی تھے، ان کے لیے دست مبارک نکل آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دوسرے لوگ خشک لوگ اس پر انکار کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرامت اگر ہے تو کیا رہ جائے. سیدہ رفائی جب تشریف لے گئے روضہ اقدس پر، یا جدی سید تھے، کہا یا جدی یہ حفیظ دور سے اپنے روح کو بھیج دیتا تھا آپ کی زیارت کے لیے. سیدہ رفائی فرما رہے ہیں اب یہ خود آپ کا نواسا موجود ہے، دست مبارک باہر پڑ گیا، آپ باہر آ گیا، ہزاروں آدمی تھے سب نے دیکھا اس کو. اب کوئی انکار کرے کریں ہم لوگ کرامات الاولیاء حکم ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہمارے تصویر کرتے ہیں. مگر انہوں نے عافیت کی تعریف یہ ہے کہ رزق بلا مشقت کے ملے، یہ تعریف. علماء رہتے تھے تو ہمارے حضرت کے یہاں امتحان بھی ہوتا تھا، بتائیے عافیت معلوم ہے آپ کو؟ اب ہم تو نہیں کر سکتے یہ سب، بتائیے، وہ تو عمر بھی تھی ان کی، بتلائیے مولوی لوگ تو ہیں آپ لوگ، بتلائیے آپ کی ہمارے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں آپ یہ ہے کہ رزق بلا مشقت کے ملے اور سانس آسانی سے آئے جائے، ان صحت ہو، یہ لفظ ان کے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، رزق بلا مشقت اور سانس آسانی سے آئے جائے، اور تیسری بے چنی اعمال اخلاص سے ہونے لگے، یہ آپ لوگ، ہم سب لوگ آپ کی دعا کراتے ہیں، کہتے تھے وہ سب انہی کی بات ہے، لیکن آفیت کے معنی میں آفیت یہ ہے کہ صحت ہو، روزی میں وسعت سہولت کے ساتھ ہو آپ ملے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ اخلاص ہے، دونوں کی آفیت اسی، دنیا اور آخرت کی آفیت اسی میں ہے کہ اعمال خلوص ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمال، ہمارے بزرگوں کے ہیں چیزوں پر بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ گفتگو ہوتی، تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے وہ شرف فرمائے، اللہ امینی اصل کا صحت والعفت والامانت بہت القل رضا بالقدر، عقید اللہ صحت کی بھی دعا ہونی چاہیے، عفت بھی، پاکیزگی، صحت کے بعد کتنا مرتب ہے کلام مولانا، صحت اور عفت، صحت کے بعد عفت کے خراب بھی آدمی کرنے لگتا ہے، نہیں عفت اس کا، پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، نفس کی پارسائی بہرحال ہونا چاہیے، اللہ انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق، یہ بھی وقضا بھی، بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی رہنا منشت میں بھی اور مکرہ میں، بیعت ہوتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے لکھا کہ منشت پر بھی بیعت ہوتے تھے، مکرہ پر، یعنی اگر نشاط والی چیز آئے گی تب بھی ہم ثابت قدم رہیں گے، اور اس کے خراب بات تب بھی ہم راضی رہیں گے، یہ معمولی بات نہیں ہے منشق، اور ایک بات اور ہے کہ اگر ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے گی تو اس کو تسلیم کریں گے، کسی کو خلافت دیا، کسی کو یہ دیا، حضرت تھانی وغیرہ کے بھی بہت خلافت وغیرہ بابا چلتی تھی، لیکن یہ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اگر ہم پر مقام میں برتری کسی کو خلافت اجازت کسی کو دیا تو ہم کو ناگوار نہیں ہوگا، اس پر بھی بات لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منشط پر اور مکرہ پر، اور اس پر کہ ہم پر اگر کسی کو ترجیح دی جائے گی تو ہم راضی رہیں گے، یہ رضا ہے شیخ کے مقام پر، جو وہ تجویز کرے ان کی مرضی پر ہوں قربان، جان یہ حاصل ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ منصب بھی عطا فرمائے، دوستو کوشش تو ہونی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت دے، ہمارے طریق میں آسانیاں پیدا فرمائے، تو یہ اس پر میں نے نکالا رضا ہی پر بات آئی، یہ راضی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مقام رضا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، تھوڑا سا میں اس کو سنا لیتا ہوں ان کے الفاظ میں، بڑے سو فیوتی گرب کا فتر، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یہاں بھی مراد غایت تمنا کا پورا کر دینا ہے، اسے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا، لکھا ہے خواجہ معصوم، حضرت معصوم سیدہ معصوم نے فرمایا کہ عام لوگوں کے نزدیک ارجا آئے سب سے امید والی آیت ہے کون، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ سب سے زیادہ رجا، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے ارجا آئے بولا سو فیوتی کا فتح، ہم اہل بیت کے نزدیک اللہ تعالی اپنے رسول سے کہیں گے جو آپ چاہیں کریں، فرمائیں گے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارا کوئی امتی جہنم میں رہے گا، یہ انہوں نے کہا خواجہ جعفر صادق نے بہت سنا دیتے، عام اہل عوام کے نزدیک یا عام لوگوں کے نزدیک ارجا سب سے امید والی یاد ہے کیا لا تقربوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. یہ ہم اہل بیت کے نزدیک ارجا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہم آپ کو اعتراض دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. ارجا سب سے امید والی آیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین کو بھی سمجھنے کی توفیق دے, اپنے نبی کی قدر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کچھ کر گئے اور کیا کچھ ارادہ تھا اور وہاں کیا ہوگا. شفاعت کبائر من امتی, میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہوگی. شفاعتی لاہل کبائر من امتی, اتنی امید. پھر ذالک لمن خشی رب, یہ چیز کس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے گا. اخری سورہ میں تمام کمالات دینی اور نمائے اخروی کا جس پر مدار ہے وہ بتا دیا, یعنی خشیت اللہ, اللہ سے ڈر. جو کام کرو سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. سب کچھ یہی طریق ہے مولانا, تو طریق کا حاصل یہی ہے کہ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز. اگر یہ چیز آ گئی سب کچھ اس کا حاصل ہو گیا. یہی خشیت ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں معلوم ہے خدا کی مرضی کی معافی کے یا نہیں مرضی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ خشیت جس پر مدار ہے نجات کا, خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موذی چیز سے تبر ہوتا ہے, بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کے ویسے ہو. یہ خشیت. آدمی ڈرتا ہے تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے, بچھو سے بھی ڈرتا ہے, مگر اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اتنی بڑی عظمت ہے ہم کچھ لے آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون عبادت کرنے والا تھا, لیکن خشیت تھی. انا اخلاقوں بخاری میں ہے, میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی عبادت, پائے مبارک متوردن سوج جاتا تھا مگر اس کے باوجود ڈرتے تھے. اللہ نے ان المعترف بذنبی اسالو کو مسرت المسکین وہ آپ پہلے کی ابتحال مجرم کرنی. اتنی عبادت کے بعد, اتنی قربانیوں کے بعد, اتنے فخر و فاخر کے بعد, مگر دعا کیا کر رہے ہیں, ان المعترف بذنبی, اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں. ان المنکسر اب پہلے ابتحال مجرم دلیل, میں ایسے آپ کے سامنے گر جاتا ہوں جسے گناہ گار گر جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی جھنڈی دکھانا یہ حالات پیدا کرنا ہے. یہ حضور کی باطنی سنت ہے ابتحال. عاجزی العجز و فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے. جیسے یہ فرمایا کہ الحب و اساتی, کل بیان کیا تھا محبت میری بنیاد ہے, اسے عاجزی میرے لیے فخری, العجز و فخری. عاجیہ روایت کیا مشہور ہے, الفخر و فخری, نہیں یہ نہیں, یہ حدیث میں اگرچہ اس حدیث کے بارے میں بھی کلام ہے لیکن بہرحال العجز بہت طویل حدیث ہی ہے. العجز و فخری, عاجزی میرے لیے فخر. اس بنا پر ہمارے تمام مشائخ نے اعظم نے عاجزی کو اختیار کیا ہے. اس سیدہ رفائی فرماتے ہیں ارمن کہ سب لوگ اللہ کے دروازوں پر کھڑے تھے اپنے اعمال کو لے کر کے, کوئی تلاوت کوئی ذکر, یہ میں عاجزی لے کے گیا تھا, میں عاجزی کے ذریعے سے خدا کے دربار میں پہنچ گیا, سب لوگ ابھی دروازے پر آ گئے. حضرت ابو کا صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار تک پہنچنے کے لیے عاجزی کو کہا ہے. اگر حکومت کو کہتے تو کہاں سے لاتے حکومت, عاجزی تو حکومت والا بھی لا سکتا ہے, عاجزی تو حکومت والا بھی لا سکتا ہے. اس بنا پر عاجزی, لیکن آج اس کا فقدان ہے مجھ سے. کیا تمہارے پاس قوت ہے عجز اختیار کرنا اللہ کے سامنے ہے, اسائے آہ مجھ بے دست پا کے واسطے. اللہ کے یہ سلوک ہے ہمارے حضرت وغیرہ بہت دیکھنے میں بڑے جلالی, لیکن میں جانتا ہوں کس قدر تواضع, کس قدر انکسار, کس قدر. فرمایا ایک دفعہ مجھے خود فرمایا کہ کم زمان ہم نے تو اپنی مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا, ہم نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ہم کو کوئی مولوی سمجھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا اسی لنگی پہنے چلے جا رہے ہیں. کسی نے کہا پیچھے سے کہ مولوی صاحب, اے مولوی صاحب, چلے جا رہے تھے. کسی نے بڑھ کے کہا کہ حضرت آپ کو اتنی دیر سے ہم بلا رہے ہیں, آپ سنی رہے ہیں؟ कहा भाई तुम तो किसी मौलवी को बुला रहे थे ना, अपने मौलवी हुज्जतुल इस्लाम जो हुज्जत है, जब मुनाजा किया किसी शाहजहा का, उसके बाद किसी ने कहा अब मौलाना जिंदा नहीं रहेंगे, कहा काम पूरा कर दिया मैंने, अब मुझे जाना ही है, इतने बड़े शख्स मौलाना मोहम्मद कासिम का। हमारे वाली साहब कहते थे, सुना है बचपन में मौलाना साहब से, कि मौलाना मोहम्मद कासिम साहब से उनके वाली चिलम चढ़ाई है, हुक्का वाले तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि इससे चिलम चढ़ाते थे बड़े आदमी से अर्श हिल जाता है, मत इससे चढ़ा करो चाहे तुम्हारा लड़का ही क्यों ना हो, ये मैंने वाली साहब सुना है। अब किससे उन्होंने सुन के बयान किया, लेकिन मैं जो कुछ सुनते थे हजरत क्या तो आके हम लोग से बयान करते थे हजरत की महाराज अल्लाह ताला इस आजीदी से हमको अजर फखरी आजीदी मेरे लिए फखर। हजरत हाजी साहब को देखिए कितनी वहां थानी, अभी लिखा कसम खा के कहा है, मैं देखा सकता हूँ लिखा है ये मैं कुत्ते सुबह से भी अपने को बदतर समझता हूँ, बात था नहीं मुजद्दिदुल मिल्लत वो कह रहा है, नफ्सानियत से कोई खुलाते नहीं पड़े, दई नफ्स वताल दई नफ्स, अल्लाह ताला फरमाते हैं छोड़ो नफ्स को आ जाओ, दई नफ्स वताल याद कीजिए, दई नफ्स बहुत सुना मुझे दई नफ्स वताल, इस रास्ते में नफ्स को छोड़ना है, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, نفس کو چھوڑ کے جنت میں جانا ہے, نفس کو لے کے نہیں جانا ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نفسوں کو پاک صاف کر دے اور یہ کہہ دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, یا ایتھا النفس المطمئنہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو امارگی سے نکالے, مسا یہ خاکہ ہے تو اسی لیے ہے, کوئی بکواس کی بات نہیں, نہ ہم کو بکواس کرنا چاہیے نہ بکواس طرح آپ کو سننا چاہیے, حقائق ہے یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ اپنی اصلاح کی فکر مقدم ہے, مسا دعا کیجیے ہمارے لیے بھی بچوں کے لیے بھی, یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اسی لیے سب دوڑ دھوپ ہے کہ اللہ یہ کہہ دے, بہت واقعات لکھے ہیں اس کے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ, لکھا ہے کہ یا تو خواص کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا یہ کہ ہر مومن کے موت کے بعد یہ کہا جاتا ہے, ایمان کے ساتھ جاتا ہے, یہ نہیں کہ قدوم الاسلام ہی لوگوں کے لیے نہیں, ہر مومن کے لیے, چنانچہ آتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب مطلبی کہا گیا تو کسی نے پوچھا کہ آخر یہ مطلب ہوتا ہے شاید, کہا بات یہ ہوئی مجھے کہ ایک دفعہ وہ گھی لے آئے تھے کہیں سے تو اس میں اس کی ایک چوننی تھی, اس گھی والے جسے بیچا تھا چوننی تھی, اس چوننی جانتے ہیں نا, اس چوننی کو واپس کیا اس کے مالک کو, کہا اس کی وجہ سے یہ مرتبہ ان کو ملا, یہ آئے تو اللہ تم کیونکہ وہ گھی لے آئے تھے اس میں چوانی اس کی کسی وجہ سے بیٹھ گئے تو کہا کہ چونکہ ہم نے تو گھی کے خریداری کی ہے اس چوانی کہاں سے آئی, تو چونکہ یہ زیادہ تھے معاملے کی صفائی کے لیے اس آدمی کو چوانی واپس کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ گیا, یا تو ہن یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ ان رب کا راضیہ تم مرضیہ, تم راضی ہو احکام سے تو ہم راضی ہیں تمہارے احکام سے, تم ہمارے احکام سے راضی ہو تو ہم تمہارے اعمال سے راضی ہیں, جاؤ جنت میں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک لوٹو اپنے رب کی طرف راضیتن, تم راضی اور راضی شدہ ہو یہی تم سے, تم راضی یہی کہہ دیا اچھا تم راضی اللہ سے اور اللہ راضی تم سے, جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ بس کھلی پھر عبادی بس کھلی جنتی, اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ, اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ سے دعا فرما رہے ہیں, متبع سنت نہیں متبع کلام اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہی لفظ لے آ رہے ہیں, اللہ منی اصل نفسم بک مطمئنہ تو میں بے لقائد و ترضا بے قدائی و تخنا بے عطائی. یہ ہے نفس مطمئنہ. یا یہ تو نفس مطمئنہ جو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کیا کہ اللہ مطمئنہ کو جواب بھیجیں گے تو ہمارے نفس کو مطمئن کر دیجئے. نبوت جس کو ملی ہے اور دعا کر رہا ہے نفس مطمئنہ کے لیے, یہ عاجلی ہے. ان اللہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تمہارے غلام کا لڑکا ہوں, تمہارے باندی کا لڑکا ہوں. اللہ میں عبد کا وہ عبد وہ عبد عبد کا امت کا یعنی آپ کے باندی کا میں لڑکا ہوں, آپ کے غلام کا میں معمولی. فرماتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کہ لوگ صوفیہ کو سمجھتے ہیں کہ فنا و بقا کی یہ لوگ بحث لے آئے. کہا نہیں لے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے, تم ان کے متبع ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ آپ نے ہم کو ہاتھ دیا, لم تملک نامنا شان. کہا کسی صوفی نے کہا یہ ہاتھ بھی اللہ کا ہے ہمارا نہیں ہے. فرماتے تھے وہ فنا و بقا دوسری بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لم تملک نامنا شان, اے اللہ ہم نے ہم کو آپ نے اس کا مالک نہیں ملے. جب آپ اس کے مالک ہیں تو آپ اس کی حفاظت کیجیے. آپ مالک ہیں, میں صاحب ید ہوں. آ تو اگر میں صاحب نفس ہوں یا صاحب ید ہوں تو آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کی درستگی کا اہتمام فرمائے. لم تم لکھنا مینا شان فیضا فالت دار بنا بکن انت ولی نا وہ دینا سوائے سبھی. جب آپ اس کے مالک ہیں, بنانے والے ہیں, خالق ہیں. میں مالک ہوں اگر صاحب تو آپ اس کے خالق ہیں, آپ بھی اس کی حفاظت فرمائیے. کدھر دان ہے. اللہم آتے نفسی تقوا, یہ سب حضرت کے مرامین مجھے. اللہم آتے نفسی, ہر وقت غور کرتے رہتے تھے ان بات پر. اللہم آتے نفسی تقوا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا, فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. حضور کے دل میں کہ ہم کیا تزکیہ کر سکتے ہیں, اللہ ہم تو عاجز ہیں, ہم نہیں بے بس ہیں. دعا کیا اللہم اے اللہ جب آپ نے تقوی پر منحصر کر دیا فلاح کو تو آپ ہی ہمارے نفس کو تقویہ کیجیے. اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں. مجھ پر جیسے حق ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کروں, آپ اس کے خالق ہیں. یا اللہ اس کو برباد نہ کیجیے, اس کو دے کر کے فلاح یا فرما لیجیے. معرفت کی بات. اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر. آپ تو تزکیہ, میں کیا تزکیہ کروں گا, آپ تزکیہ میرے نفس میں کیجیے. رجوع کیا اللہ کی طرف. اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت سب سے بڑی کرامت. اللہم آتے نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. صحابہ کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر حضور نے ڈال دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں کہتے تھے زبان کو پکڑ کے اس نے ہم کو ہلاکت تک پہنچا دیا ہے. زبان نے کون ہے کہتے ہیں صوفی ہیں جو یہ کہتے ہوں. اپنی بزرگی کو سوچتے ہیں, تنہائی میں بھی ہم بزرگ کچھ نہیں ہو. جب تک وہاں نجات نہ مل جائے کچھ نہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حضرت مارا محمد علی مونگیری سے کوئی کہتا حضرت معراج کا حصہ, سب کی بات کرتے رہتے تھے. یہ نہیں کہ صرف حضرت حاجی ہے نہیں, ماں محمد علی مونگیری. کوئی کہتا حضرت معراج کا حصہ, کہا معراج کیا پوچھتے, جب تک کہ اللہ کی طرف سے نظر نہ آ جائے گی جنت میں چاہے اس میں سے پہلے معراج نہ پوچھے. وہ بانی ہے حضرت حاجی صاحب, حضرت اصل بانی تو دیوبند کے حضرت حاجی صاحب ہے. ان کو مکشوف ہوا تھا کہ وہ آتی ہے, بہت سی چیزیں. اب وہ بانی نظمہ دونوں کا حال یہ ہونا چاہیے. بانی کے اثرات دارالعلوم میں بھی ہونا چاہیے, نظم میں ہونا چاہیے. نہیں میں پہلی تقریب وہاں یہی کیا تھا کہ اس مدرسے کی بنیاد تقوی پر اور خوف خدا پر ہوئی, اس کو باقی رکھنا اسی میں ہماری پڑھا ہے. بہت پہلی تقریب پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ان اداروں کی قدر کرنے کی توفیق, اور جو ہمارے مشاعر نے جس پر بنیاد رکھی اس پر رہنے کی توفیق بنا کرنا ہے. تمہارا محمد علی مونگیری معمولی آدمی نہیں. فرماتے ہیں کہ بعد دفعہ حضرت کا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بیان کر رہا ہوں. رواں رواں ذاکر ہو جاتا ہے لیکن قلب ذاکر نہیں ہو جاتا. ظاہری طور سے ہو گیا یہ قلب کے اندر ذکر کا پیوست ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا ذکر بس گرونی اذکرکم مشکوری ولا تکفرون, مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا. کیسے یاد کرے؟ اللہ سے دعا مانگو, اللہ منی اصرف لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا, اللہ میں ایسی زبان چاہتا ہوں جو ذکر کرنے والی ہو, قلب ایسا چاہتا ہوں جو شکر کرنے والا ہو, اور بدن ایسا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کو بخوشی قبول کر لے. بیمار ہو گیا یہ بھی ایک کتنا جامع ہے کہ نہیں دعا, کتنی دعا. اللہ منی اصرف لسانا ذاکرا, اے اللہ ہم کو ایسی زبان دی جو آپ کا ذاکر ہو, فضولیات میں نہ پڑے, لا یعنی باتوں میں نہ پڑے, اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لو. وقت کی سب سے بڑی وقت کی کوئی قضا نہیں ہے مولانا, ہر چیز کی قضا ہے. لکھتے ہیں علماء ہے کہ رمضان کے روزہ کی جو قضا ہے, قضا کیا ہے؟ رمضان تو نہیں لے آؤ گے, شوال رہے گا. رمضان کے اندر جو فضیلت ہے وہ شوال میں نہیں آ سکتی, جہاں تک ہو سکے رمضان میں روزہ رکھو, خدا کرو جو وقت ہے اس پر. اب کہتے ہیں قضا کر لیجیے, یہ جلدی سے میں کہوں قضا تم کیا کرو گے؟ رمضان لاؤ گے؟ شوال میں رمضان نہیں آئے گا, روزہ آئے گا رمضان نہیں آئے گا. جو رمضان کے برکات ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے, وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. اللہ تعالیٰ اس وقت کو حق کو قدر کرنے کے وقت کی قدر. حضرت ماں غلام علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے, آج گویا کہ حکومت ترکی کی انہی پہ چل رہی ہے. غلام علی ان کے پاس آئے تھے بزرگ قلعہ کے لیے, شاہ غلام علی صاحب کے خالد کردی, خالد کردی آئے تھے, بیٹھا دیا چلے میں. چلہ ایک ہے ذکر شکل والا چلہ, اس سے آدمی کے بنتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. تھے شاہ غلام علی صاحب, جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ ہو گئے شاہ عبدالعزیز صاحب گئے ان سے ملنے, خالد کردی سے. کہا میں اس چیز حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, کیا نسبت مال اللہ, اس کے لیے میں ہندوستان آیا ہوں ترک سے, ایسی بڑی چیز ہے ہمارا. وہاں سے تشریف لائے کس کے لیے؟ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے. شاہ عبدالعزیز سراج الہند, ہندوستان کے چراغ موجود تھے, وہ تشریف لائے ان سے ملنے کے لیے کہ ترک کا عالم آیا ہوا ہے اس سے ملنے. کہا مولانا معاف فرمائیے گا, میں جس کام کے لیے آیا ہوں مجھے ابھی خلوت میں رہنے دیجیے, جب میں ایک کام سے فارغ ہوں خود آپ سے آپ کے ملوں گا. میں وہاں گئے کرد میں, ترک میں گئے, صاحب روحانی یا شامی سب اس سلسلے میں ہیں, اور یہ بادشاہ جو اس وقت ہے وہ بھی اسی سلسلے کا آدمی ہے, شیخ محمود آفندی اسی سلسلے کے ہیں, ابھی زندہ ہیں. مجھ سے ملاقات ہوئی تھی مولانا, ان سے حرم میں ملاقات ہوئی تھی, ان سے ملاقات جو اس وقت زندہ ہے, ہم سے بڑے ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, سب دیش کے سب چیزیں بڑے ہیں. لیکن الحمدللہ جب معلوم ہوا میں متعلق, کسی نے کہا ہوگا کہ نقشبندی مجددی آیا ہے, اس بنا پہ وہ آ گئے کہ نقشی مجددی ہندوستان سے آیا تھا. ابھی کوئی گیا تھا ان سے ملنے کے لیے تو اس نے یہی کہا کہ آپ کے ایک دوست ہیں, انہوں نے سلام کہا ہے, وہ نقشی مجددی آپ سے ملاقات فور ملاقات کر کے ابھی اس کی بات ہے, ابھی زندہ ہے. بہرحال بہت انہوں نے جائے خالد کردی نے کام کیا, اب بھی اسی طرح الحمد للہ چل رہا ہے. نقشبندی مجھے دیا, اب میں ہم ہی نہیں گئے, دعا کیجیے ہم نہیں پہنچ گئے کبھی. اللہ تعالیٰ یہ بزرگ آدمی نسبت لے کے گئے, اس سے اب تک اس سلسلے کا دوام ہے, چل رہا ہے, کچھ چیزیں آ گئی ہیں قسم کی. اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کو نکالے اور سنت کے طریق پر, ان سنت کے طریق پر لائے. میں بالکل نہیں کہتا لیکن ہے کچھ کمی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے. تو شاہ غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے یہاں کوئی ساتھ آئے, بہت دیر تک بیٹھ گئے تو اپنے گھر کے جتنے شریف کے کاغذ رہتے لے آنے رکھ دیے. کہا حضرت یہ کہا, کہا تم اسی دیر سے بیٹھے ہو تو میں چاہتا ہوں گھر دے دوں, میں یہاں سے نکل جاؤں, بیٹھو تم یہ گھر تم لے لو, یہ وقت ضائع کر رہے ہو, یہ وقت ضائع کر رہے, یہ کوئی قضا نہیں ہے, وقت کی کوئی قضا نہیں ہے. اب لا یعنی اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام میں مرے ترک مالا یعنی لا یعنی باتوں کو ترک کرنا ہے حسن اسلام سے قدر ہوئی کہ نہیں. ایک بزرگ تھے وہ محدث سے تھے ان کے یہاں ایک دفعہ گئے تھے کہ پوچھا جاتے ہیں کہاں تو کیا کہا پہلی مت ہو گیا تو اس حدیث پہ ہم نے سنا جب سے اسی پہ عمل کر رہے ہیں ہے کہ لا یعنی باتوں کو ہم ترک کر دیں لا یعنی. اللہ تعالیٰ لکھا ہے علماء نے لکھا ہے خود مثال کہ جب کہیں تم جاؤ کسی کے گھر کھٹکھٹاؤ پوچھو وہ ہیں بیوی اگر کہہ دے کہ نہیں ہے یا کوئی کہہ دے کہ نہیں ہے تو یہ نہ پوچھو کہ کہا گیا یہ لا یعنی بات ہے کیونکہ ہو سکتا مسئلہ نہ ہو بولان بتا دیکھ کتنی باری بات ہے جب وہ کہہ دے کہ نہیں ہے بس چلے آؤ یہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے یہ فضول کی بات ہے. بہرحال یہ دین جو ہمارا بہت ہی شکتی ہے بہت ہر ہر قول فعل عمل اللہ تعالیٰ کے اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم معاشرت بھی کامل اخلاق بھی کامل عبادات بھی کامل اعتقاد سب کامل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق مرمت ہے. ہم لوگ کیا ہمارے بزرگان دین بہت لایعنی باتوں سے کھانے ہونے میں بھی بہت زیادہ وقت گزارے گا لیتے اس کے انتظام میں بس کھانے دیتا ہے کھا لو پل لگ جاؤ کام میں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی ذکر کے انتظام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ زندگی کو بنانا ہے تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو زندگی کی قدر کرنے کی توفیق میں ہم رکھا ہے. ایک ہی لمحہ ہمارا قیمتی ہے یہ نہیں ملے گا ہمارا ایک ہی لمحہ. لا یعنی باتوں سے بچاؤ. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقول تو من نجات نجات کسی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کرنے کے لیے سانک ولی یسا کا بیتو وب پیادہ خطیتی او کما تعالیٰ علیہ السلام ترمذی کی روایت ہے. ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے فرمایا پہلی بات عملی کرنے کے لیے سارے اپنے زبان پر قابو رکھو آج اس کی حفاظت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں خاص طور سے ایسی جگہ پر کرسی بیٹھ کر تو بہت ہی بات کرو ادھر ادھر کی بات کرو گے کیونکہ یہاں اکیلے بات کرو گے تو وہیں تک رہے گی اب کرسی بیٹھو گے تو عام ہو جائے گی. سوچ سمجھ کے بولو حدیث بھی سوچ سمجھ کے نقل کرو. مرا ہم رحمت عالمی تشریف لائے تھے آپ کو یاد ہوگا لکھی بھی ہے تقریر ہے اس عالم مسلم جلسے ہم لوگ لے گئے مرا ہم رحمت عالمی کو گئے یہی بیان کیا تین میرا بیان کیا کہا حدیث سمجھ بھی اس کے بیان کرو سند کے ساتھ بیان کرو کم سے کم راوی کا نام ضرور ہے تقریر ہے نا لکھا دیکھ لیجیے گا کم سے کم حدیث میں راوی کا ضرور ذکر کرو اور سمجھ لیں کہ حدیث بیان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاید روایت پڑھا فرمایا ملم یعنی جو چیز ہم نے نہیں کہی ہے اس کو ہماری طرف کوئی متوجہ کرے منسوخ کرے تو منسوخ کرے تو جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لے. جسے نصب کے بارے میں ہے کہ کوئی کسی کے نصب پہ نہ ہو اور اس کی طرف منسوخ کرے تو جو وعید وہاں وہی حدیث کے بارے میں وعید ہے سمجھ بوجھ کے. حضرت ابو ہریرہ عالم ہیں جانتے ہیں ایک رواج کرنے بیٹھے قال رسول اللہ او کما قال کہتے بے ہوش ہو گئے حضور نے ایسے کہا نہیں نہیں ایسے کہا ایسے کہتے کہتے ہے گال میں روایت ہے کہا کہ میں کیسے کہوں کہ حضور نے ایسے کہا ہو سکتا کچھ فرق نہ ہو جائے. اب بلا جھڑے حدیث بیان کی جاتی ہے ہم نکلے کے لیے سارا اپنی زبان کو قابو میں رکھا عمدہ ہے نجات نجات دینی اور دنیوی دونوں کی نجات اسی میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دونوں کے لولا نبوات لبتر معاش اور معاد نبوتیں نہ ہوتی سب ختم ہو جاتا کھانے پینے کا بھی ڈھنگ نہ آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امن کا لے کے نشان ہے اپنے زبان پر قابو رکھو نہ بولو سمجھ بیٹھ کر. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ہم کو اذنی و اوجز ہم کو نصیحت کیجیے مختصر نصیحت کیجیے دیکھیے تھی بے تکلفی اوجز کہتے ہیں اذنی و اوجز، ہم کو نصیحت دیجئے، لیکن نصیحت کیا ہو، مختصر ہو. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قمت للصلاه فصل صلاه مؤذن، یا نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جو رخصت کرنے والے ہیں. ولا تکلم بکلام تاجر و غلن، ایسی بات نہ کرو کل بھی دن تم کو عذر کرنا پڑے، سمجھ بولو. وعزم الیاس اما فی ایدی الناس، لوگوں کے جو ہاتھوں میں ہے اس سے لاپرواہ ہو جاؤ، نظر ہٹا لو، تب چین سے رہو. کتنی عمدہ نصیحت، کوئی کر سکتا ایسی نصیحت؟ سب دفتر بھجا تبھی اتنی کوئی. وہاں بھی یہی ہے، عمل گلے کے نشان ہے. ول یسا کا بھائی تو اپنے گھر ہی میں رہو زیادہ، ادھر ادھر فضول نہ بیٹھو، سڑکوں کے کناروں میں نہ بیٹھو. اور تیسری چیز یہ ہے وقت پیادہ خطیت، اپنے خطیہ پر رویا کرو. فرماتے تھے ہمارے حضرت، تمام بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ محدثین سب، بالاتفاق لوگوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا. حضرت فرماتے ہیں مجھے یاد تھی یہ حدیث ترمذی کی، لیکن مارے شرم کے میں نے نہیں کہا، حضرت بڑے لوگ تھے، حضرت سے بڑے لوگ تھے، نہیں کہا. لیکن یہ رواج صحیح ہے کہ نہیں؟ عمل کا لے کے سانک ول یسا کا بھائی تو وقت کیا خطیے تھے، اپنے خطیے پر رویا کرو. کتنے لوگ رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خطیہ کو سوچا کرو، نہ رلائی آئے منہ بنایا کرو، یا اللہ ہم خطاوار ہیں، یہ کہو تو کم کرو ہم خطاوار ہیں. حضرت عائشہ کے سلوک میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق ان کی بیٹی کا حال سنیے، ان کے فنا کا. وہ بیمار تھی، حضرت ابن عباس سے عیادت کرنی چاہیے، ان کے پاس جو تھے ان سے جا دیا. کہا نہیں نہیں، ابن عباس چچا کی لڑکے، کہا نہیں ان کو حکم، ان کو اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت چچا کے لڑکے ہیں، حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں اجازت نہیں؟ مشکات وغیرہ میں نہیں. کہا آئیں گے تو سوائے تعریف کے اور کیا کریں گے، یہاں تو تعریف کے سب بھوکے، مرتے مراتے بھی تصدیق گئے. ابو جہل یہ تھے ایسا کرو کہ تاکہ ہم کو سردار کہا جائے. اور وہاں حضور کی صحبت کی وجہ سے فنا کے اعلی مقام پر پہنچی ہوئی تھی حضرت عائشہ، فنا کے اعلی. کہا نہیں نہیں، ان کو نہ اجازت ہو، کیونکہ وہ آئیں گے تعریف ہی کریں ہماری. کہا نہیں، ان سے کہا بھائی تعریف نہ کیجیے گا. کہا نہیں تعریف نہیں کروں گا. غیر تعریف میں شروع کر دیا، آپ ہوا ہے ایسا نکاح ہوا اور یہ ہوا، سب باتیں بھرات آئی. کہا میں کہنے رہی تھی کہ آگے تعریف کریں گے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں مروں کہ کوئی مجھے جانے بھی نہیں، جانے بھی نہیں، ایسا کب آئی تھی اور کب چلی گئی. یہ فرائیت اعلیٰ مقام ایک صحابیہ کو، ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ طریق چلا ہے ہمارا، صوفیہ سے نہیں چلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہی کے کلام کی تفسیر عقائد والوں نے کیا ہے، فقہا نے بھی کیا ہے، صوفیہ نے کیا ہے، کوئی الگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دھارے چلے تھے، متکلمین نے عقائد کی پر بحث کیا اور فقہا نے احکام پر بحث کیا اور صوفیہ نے قلوب کی اصلاح پر بحث کیا. سکو و اسکو، ان حضرات پیا اور خوب پلایا، شاہ صاحب لکھتے ہیں سکو و اسکو. اللہ تعالی نے اس طریق کو رکھا ہے قیامت تک کے لیے، اسی طریق پر رہ کر کے ہم فلاح حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی ہے اللہ کی رضا جو سب سے بڑا مقام ہے، اسی پر چلتے چلتے، ہاں جزیات پہ بھر نہیں کرتا، لیکن کلیہ کے طور پر تو یہی ہے، آپ کو عقائد کو بھی درست کرنا ہوگا، فقہا کے طریقے پر چلنا ہوگا، اور یہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے اصلاح نفس کا، تعمیر قلب کا، اس کو بھی اختیار کرنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. ف فاطر السماوات، حضرت یوسف علیہ السلام حکومت کے بعد دعا کر رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم وارحقنی بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.